Jest piąta rano, piąta pięć, a nawet piąta sześć. Dzień dobry, mówi Bartosz Gil. Zapraszam do szóstej, a czas wciąż będzie odmierzał Seweryn Krajewski. Każdy swoje 10 minut ma, by na jawie przeżyć wielki sen. Teraz właśnie los mi szansę dał. Czuję, że na całość mogę iść. Patrz, jak ja zaczaruję świat. On mi da to, co będę chciał. Coś ci powiem, wierzę tylko sobie. Spróbuj tak, jak ja. Przeznaczenie nagle daje znak. Sercu każe dużo szybciej biec. Każdy chodnik twoje imię zna. Wypisane kredą na me. Tak, to ja, ten z twojego snu. Tak, to ja, jestem z tobą tu. Oczy, oczy, sercu su zaszkodzi, lepiej jest bez łez. Patrz, jak ja zaczaruję świat. On nam da to, co będę chciał. Coś ci powiem, wierzę tylko. Każdy swoje 10 minut ma. Godzina piąta miała swoje 10 minut 2 minuty temu. Teraz już 12 po piątej. Powoli przychodzi ta pora, kiedy zaglądamy na kartkę z kalendarza. Dziś jest 23 kwietnia 2020 roku. Według rachuby kalendarza gregoriańskiego, co akurat dziś warto odnotować, o czym jeszcze przed szóstą chwilę pomówimy, jest 114 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku byka. Wschodzi już powoli nad Warszawą, prawie że już się widać. Wzejdzie dokładnie za 11 minut o 5.23, a zajdzie o 19.47. Dzień zatem będzie trwał całkiem już przyzwoite 14 godzin i 24 minuty. Imieniny dziś Heleny, Ilony, Jerzego i Wojciecha składamy najserdeczniejsze życzenia. Mieliśmy już pejzaż czarno-biały, teraz będzie pejzaż czerwone, już prawie 13 minut po godzinie 5, pora wrzucić trzeci bieg. We'll be right back.

dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał jej tylko biały miś. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci. Nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Jest na świecie, a ja właśnie kocham jedną z nich. Tą dziewczyną wymarzoną, tą dziewczyną wymarzoną jesteś ty. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci. Nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Timon and the Transistors z filmu Wesele, choć trzeba przyznać, że najpiękniej tę piosenkę popsuli Sara Brylewska śpiewając i Tomek Ziętek grając na trąbce. Dziś obchodzimy rocznicę dwóch wydarzeń, które zmieniły całkowicie oblicze świata, choć na samym początku nic na to nie wskazywało. Pierwsze z nich miało miejsce w roku 1564, kiedy to urodził się William Shakespeare. No i niedorzecznie pewnie byłoby się upierać przy podobnej doniosłości tego drugiego, szczególnie w naszym kręgu kulturowym. Tym bardziej też, że mija raptem 15 lat od tego wydarzenia, ale jeśli chodzi o zasięg, to mam wrażenie, że przebija Szekspira zdecydowanie. 15 lat temu właśnie pojawił się pierwszy film w serwisie YouTube. To była 19-sekundowa relacja z wizyty przy wybiegu dla słoni w zoo w San Diego. A zamieścił ją jeden z założycieli YouTube'a, 25-letni wtedy Javed Karim. Był to jeden z tych małych kroków dla człowieka, ale wielkich kroków dla ludzkości. Zdjęcia miała być ta twarz, maską szału czy obłędu, otoczyła nad nim straż. Już niecałe 30 minut zostało do godziny 6 i to właśnie z Williamem Szekspirem wiąże się ta dygresja odnośnie do kalendarza gregoriańskiego, o której wspomniałem przed kilkunastoma minutami. Szekspir prawdopodobnie urodził się 23 kwietnia roku 1564, a na pewno zmarł 23 kwietnia roku 1616. No właśnie, tylko jaką rachubą to wszystko liczyć, bo to jest ten czas, kiedy przechodziła Europa z kalendarza juliańskiego na gregoriański. Szekspir urodził się jeszcze w kalendarzu juliańskim, a zmarł w gregoriańskim, a komplikuje to wszystko na dodatek fakt, że Anglia kalendarza gregoriańskiego nie przyjęła wcale tak szybko jak Włochy, Hiszpania czy choćby Polska. Zaglądamy ponownie do kalendarza, tym razem według na pewno rachuby gregoriańskiej. W roku 1953 urodził się Jerzy Filar, wokalista, kompozytor, członek zespołu Nasza Basia Kochana. Kropkiem ciemności miasto zmęczoną otula twarz. Dziś tak jak wczoraj czas nam przecieka przez palce dnia. W stu labiryncie tworzysz o świcie nowy świat. Domy w nim proste, ulice z sosem, okna z gwiazd. Tutaj drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielkich praw. Sopran budzika rankiem odpycha twój nowy świat. Znowu do nieba, znowu do piekła wyścig ten. Czasem w niedzielę pociąg się wiezie w ocean drzew. Nagle spostrzegasz, że sen za tobą przybieg tu też. Tu gdzie drogą w swoją stronę

ciężko mi się czasem jest powstrzymać. Nagraj wiadomość. Nagraj wiadomość. Najpierw o tym, że chce się żyć, to nasza Basia kochana w związku z urodzinami Jerzego Filara, a przed chwilą o tym, że trzeba umieć być, to już ze współczesności Justyna Jary i Bonson. Zaglądamy do trójkowego kalendarium. 23 kwietnia 1969 roku zmarł Krzysztof Komeda, autor m.in. muzyki do filmu Janusza Nasfetera. Po latach za filmową muzykę Komedy wziął się zespół E-Ups. Tak brzmi ich niekochana. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, staro ubrania, butelki kupuję, staro ubrania. Galgany, śmierdzi kotami. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za dwa. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you.

telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. A no właśnie, bo to już prawie godzina szósta, dla niektórych zdecydowanie pora, by stanąć przed zwierciadełkiem i co nam to zwierciadełko ma powiedzieć. Czasem powie prawdę, a czasem będzie chciał powiedzieć coś innego. O tym za chwilę zaśpiewa Kora i tym tanecznym krokiem porwie nas w godzinę szóstą. O szóstej serwis w Trójce, pierwsze dziś wiadomości, a po szóstej zapraszamy do Trójki, które poprowadzi Marcin Pośpiech. Za ostatnią godzinę dziękuję już, Bartosz Gil. Do usłyszenia.